To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 stycznia, minęła 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Theresa May spotka się dziś z Donaldem Trumpem, jutro amerykański prezydent porozmawia z Władimirem Putinem. Złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed ścianą straceń rozpoczęły się obchody 72. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Policjanci krakowskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji odzyskali 16 milionów złotych skradzionych z kont bankowych VIP. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May w Stanach Zjednoczonych dziś jako pierwszy zagraniczny przywódca spotka się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Wizytę w Waszyngtonie Theresa May rozpocznie od złożenia wieńca na grobie nieznanego żołnierza na cmentarzu Arlington. Następnie uda się do Białego Domu, gdzie przez godzinę będzie rozmawiać z Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym. Przywódcy USA i Wielkiej Brytanii wystąpią też na wspólnej konferencji prasowej i zjedzą roboczy lunch. Theresa May będzie przekonywać Donalda Trumpa do utrzymania mocnego sojuszu transatlantyckiego i twardej postawy wobec Rosji. Powinniśmy rozmawiać z Rosją z pozycji siły i stworzyć mechanizmy, które zwiększą szanse współpracy, a zmniejszą konfliktu. Jednak szczególnie po inwazji na Krym powinniśmy zapewnić poczucie bezpieczeństwa sąsiadom Rosji, mówiła brytyjska premier podczas spotkania z kongresmenami z Partii Republikańskiej. Theresa May wyraziła też przekonanie, że Stany Zjednoczone zachowają przywództwo w NATO, które powinno mieć zdolność prowadzenia nie tylko wojny konwencjonalnej, ale również operacji antyterrorystycznych i walki w cyberprzestrzeni. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Na jutro zaplanowano rozmowę telefoniczną prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych. Informację potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Władimir Putin i Donald Trump wymienili już kilka zdań w rozmowie telefonicznej, gdy rosyjski prezydent zadzwonił z gratulacjami po ogłoszeniu zwycięstwa Trumpa. Później Kreml przy każdej okazji podkreślał, że Putin jest gotów do dłuższej rozmowy i wyraża chęć osobistego spotkania, ale dopiero po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W wypowiedziach publicznych zarówno Władimir Putin, jak i Donald Trump podkreślali, że liczą na ocieplenie kontaktów Moskwy z Waszyngtonem. W obu stolicach podkreślono konieczność podjęcia współpracy w walce z międzynarodowym terroryzmem, głównie przeciwko dżihadystom państwa islamskiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed ścianą straceń rozpoczęły się obchody 72. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Dyrekcja muzeum, grupa kilkudziesięciu byłych więźniów i ich rodzin, oddała hołd ofiarom zagłady przy ścianie straceń między blokiem 10 a 11. Dopóki sił starcza, no to przyjeżdżam, żeby oddać hołd tym, którzy nie wyszli stąd, a ja dziękuję Bogu, że ja wróciłam. Oddać dowód pamięci tym kolegom, którzy już albo zostali tutaj, albo nie mogą już przyjeżdżać. Tu mama zginęła, a ja miałam wtedy 3 latka. To jest pamięć. Pamięć dla tych, którzy tutaj zginęli. To było żywe piekło, tu tylko się stąd wychodziło przez komin. Innego wyjścia nie było. Gdyby nie wyzwolenie, to nie bylibyśmy. Po prostu pamięć to jest nasz obowiązek. Główne uroczystości rocznicowe odbędą się w południe w historycznym budynku sauny, w którym do obozu przyjmowani byli więźniowie. Głos zabierze m.in. premier Beata Szydło, dyplomaci Izraela oraz Rosji oraz 2 byłych więźniów. Policjanci krakowskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji odzyskali 16 milionów złotych skradzionych z kont bankowych VIP. W rękach policji jest już kilkanaście osób z grupy przestępczej, która za pomocą pracownika jednego z banków pozyskiwała dane klientów, a następnie przelewała pieniądze na inne rachunki bankowe. Komisarz Rafał Szymański z zespołu prasowego CBŚP mówi, że w sprawie są kolejni zatrzymani. Wśród zatrzymanych jest lider grupy, jak również pracownik jednego z banków, który te informacje przekazywa. Sprawa ma charakter wielowątkowy. Do tej pory funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 16 osób, którym przedstawiono zarzuty związane z kierowaniem i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania licznych oszustw. 5 podejrzanych tymczasowo aresztowano, natomiast w stosunku do pozostałych członków zastosowano poręczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 800 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś w prawie całej Polsce dużo słońca, chmury i śnieg mogą się pojawić tylko w Suwałkach, Olsztynie i Białymstoku. Minus 3 stopnie w Lublinie i Rzeszowie, minus 1 w Kielcach i Warszawie, 0 w Łodzi i Katowicach, 1 w Poznaniu, 2 w Trójmieście i 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za laptop Lenovo z procesorem Intel Celeron i systemem Windows 10. Zapłacisz jedynie 1099 zł.

Jones, jej nowy singiel Flipside z zestawu do głosowania na listę. Polecam przy okazji 1826. Notowanie układamy. Piotr Baron poprowadzi je po godzinie 19. To druga godzina naszego spotkania w LP Trójce. Zaczęliśmy od Norry Jones, a teraz 12 po 10 płyta tygodnia. To jest album państwa Flo Morrissey i Matthew E. White'a Gentlewoman Ruby Man. Wracamy do piosenki Grease, bo ona jest w zestawie do głosowania, a dla państwa płyty 7135. It's just a growing pain. Why don't they understand? 5-2 dla Nadala. Nadal, chyba Nadal będzie lepszy. A płyty dzisiaj dla pani Martyny Dolsztyna i dla pana Krzysztofa do Bystrzycy Kłodzkiej. Płyta Gentlewoman, Ruby Man, Flo Morrissey i Matthew E. White. A piosenka Grease is the Word jest w zestawie do głosowania na listę. Mamy w zestawie do głosowania taką piosenkę. Amy McDonald, piosenka zatytułowana Dream On, w zestawie do głosowania na listę. Polecam Polskie Radio PL ukośnik trójka. Gdyby wejść w archiwum alp3.pl, okazuje się, że mieliśmy w historii listy jeszcze dwa utwory pod takim tytułem i teraz one. Bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled, been walking home a crooked mile. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Educating, I'm

6 do 3 w pierwszym secie dla Nadala za 28 minut, godzina 11. Sięgam teraz po archiwum alp3.pl. Ta piosenka pojawiła się na liście 30 maja 1987 roku. To był piękny maj. Zapowiadała się nowa płyta zespołu Marillion i Fish był naszym gościem tutaj w ogródku na Myśliwieckiej 357. Kto by pomyślał, że to 30 lat temu. Numer 1 w 278 wydaniu listy Marillion. Thank you. Incommunicado. 87 rok, zespół Marillion. Pan Zbyszek zapytał, a która płyta Marillion jest pańską ulubioną? Nie mogę powiedzieć, bo to byłoby lokowanie produktu albo kryptoreklama. Za to mogę powiedzieć, że zestaw do głosowania mocno poszerzony na stronie polskieradio.pl/trójka. Dzisiaj układamy 1826 notowanie naszej listy. Piotr Baron po 19, a w zestawie nowy singiel Agnesa Bell. Sobel, ta piękna piosenka nosi tytuł Stretch Your Eyes. Polecam zestaw do głosowania, znajdą tam Państwo ten tytuł. 1826 lista, dzisiaj u nas na antenie po 19. Za 17.11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. każdym tygodniem stycznia w polskich kinach robi się coraz ciekawiej i na pewno coś miłego znajdzie się dla każdego. Od dziś dwa nowe filmy dla młodszych widzów. Ostatni Smok Świata to przygodowa animacja z Ukrainy. Główny bohater wraz z przyjaciółmi postanawia iść w ślady ojca i zostać pogromcą smoków. Jego plany chce pokrzyżować zła czarownica z bagna. Z kolei Kod M to familijny film przygodowy z Holandii i to już fabuła, której główną bohaterką jest odważna Izabelle. To ona właśnie wraz z dwoma towarzyszami wyrusza na poszukiwania legendarnego miecza D'Artagnana i ukrytego skarbu. Pozostałe premiery już dla dorosłych. Dla fanów horroru w klimacie science fiction Resident Evil – ostatni rozdział. Tytuł sugeruje, że to ostatnie już spotkanie z Milą Jovovich w znanej serii, której bohaterka próbuje ostatecznie zwyciężyć groźną dla ludzkości korporację Umbrella. W całkiem już poważne tematy wprowadzi nas amerykańsko-brytyjski dramat biograficzny Kłamstwo. To opowieść o trwającym niemal 5 lat procesie, w którym amerykańska wykładowczyni została pozwana o zniesławienie przez brytyjskiego historyka. Zmuszona jest przedstawić sądowi dowody na istnienie Holokaustu. W głównych rolach w tej sądowej rozgrywce Rachel Weisz i Tom Wilkinson. Z kolei dramat Amerykańska Sielanka przenosi nas na amerykańską prowincję lat 60. Tytuł należy odbierać ironicznie. Amerykański sen pewnego małżeństwa kończy się w momencie, gdy jego córka zostanie oskarżona o terroryzm. Ciekawostka. Obok Jennifer Connelly i Dakota Fanning w głównej roli zobaczymy Ewana McGregora, który sam ten film wyreżyserował. Od dziś w kinach także dwie propozycje oscarowe. Elle to psychologiczny thriller Paula Verhoevena. To też kolejna popisowa rola Isabelle Huppert, nominowanej w tym roku przez Amerykańską Akademię Filmową w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Niemiecki komediodramat Toni Erdmann to faworyt wśród tytułów nominowanych w kategorii Najlepszy film nieanglojęzyczny. To też triumfator niedawnych europejskich nagród filmowych. Wiele wyróżnień odebrała już autorka filmu i zarazem scenariusza Maren Ade. In the very beginning there was really this wish to tell something about family, about all these... Chciałam opowiedzieć o rodzinie, o tych wszystkich rolach, które tam gramy, schematach, maskach, które trudno zerwać, o statusie, jaki osiągamy w relacjach rodzinnych, który trudno zmienić. A więc był pomysł na ojca, kawalarza, żartownisia, który ma poważną córkę, a ta jej powaga też bywa źródłem komizmu. A potem pracowałam tak jak zawsze, szukając tych postaci coraz głębiej i głębiej. Ines pracuje w biznesie, więc miałam też sporo dokumentacji, żeby zrozumieć i zbliżyć się do tego korporacyjnego świata. Research involved in the beginning to to understand that actually the idea that he transforms into... A pomysł, że ojciec przebiera się za kogoś innego, żeby spotkać córkę na neutralnym gruncie, zacząć z nią od zera, był na samym początku. Więc kopałam tę dziurę, aż przedarłam się na drugą stronę. Efekt piorunujący. I wreszcie polska premiera. Myślę, że publiczność pokocha, bo jest ku temu wiele powodów, sztukę kochania, historię Michaliny Wisłockiej. To kolejny po Dniu Kobiet film Marii Sadowskiej. W każdym filmie trzeba podjąć jakieś ryzyko, uważam, w ogóle w każdej twórczości. Moje motto to jest no risk, no fun. I tutaj ryzykiem, które ja podjęłam przy tym filmie, to sposób opowiadania, że jednak zdecydowaliśmy się nie na linearny sposób opowiadania tej opowieści, tylko dwie ścieżki są w tym filmie. Ścieżka ciała, ścieżka duszy, ścieżka z ciała taka publicystyczna, gdzie opowiadamy o walce, o książce, to są lata 70. Skupiamy się tam nie na prywatnym życiu Michaliny, tylko na tym życiu, gdzie ona po prostu rzeczywiście chodzi po tych urzędach, walczy z tą partią, z wszystkimi dookoła. Natomiast drugim wątkiem jest właśnie wątek emocjonalny i wątek, jak to się stało, że Michalina stała się kimś takim. I jest to też to bardzo ważny wątek miłosny, zarówno właśnie z mężem, jak i z tym kochankiem, który ją otworzył seksualnie i zmienił jej sposób myślenia. I zatacza to pewne koło. To było dla nas duże wyzwanie i w ogóle ta faktura właśnie tego filmu, ułożenie tego, żeby to się trzymało kupy. I to jest ryzyko, które podjęłam. Mam nadzieję, że się sprawdziło. A dodam, że nawet w niewielkich rolach znakomici polscy aktorzy. Ale największą i bardzo miłą niespodzianką będzie pewnie Eryk Lubos po raz pierwszy jako amant oraz Magdalena Boczarska w roli Michaliny Wisłockiej. To rzeczywiście jedna z najpiękniejszych przygód aktorskich i zawodowych w moim życiu jak do tej pory. Jak nie najpiękniejsza. I to rzeczywiście niesamowita bohaterka, niesamowita osobowość, kobieta społecznik, która tak wiele